Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska zasługuje na poważną rozmowę, mówi Rafał Trzaskowski, komentując debatę wyborczą w Końskich. Wciąż rośnie liczba ofiar zawalenia się dachu dyskoteki w Santo Domingo. Wciąż także nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Donald Trump wycofuje się z wysokich ceł na chińską elektronikę. Polska zasługuje na poważną rozmowę, mówił na wiecu w Wieleniej Górze kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Podsumowując debatę w Końskich, Rafał Trzaskowski stwierdził, że jego konkurenci nie potrafili spokojnie rozmawiać. Kiedy widziałem, jak pseudodziennikarze próbują sforsować drzwi i się biją pod halą w Końskich, żeby wejść i żeby zniszczyć tę debatę, którą ja zaproponowałem, gdzie widziałem, że każdy próbuje tylko i wyłącznie kwestionować rzeczywistość, zamiast po prostu zająć się spokojną rozmową. I naprawdę było mi smutno. Było mi smutno, że tyle zgiełku, tyle harmidru, tyle pozowania, zamiast poważnej rozmowy. Wczoraj na wiecu w Bolesławcu doszło do incydentu. Awanturował się starszy mężczyzna. Interweniowała policja. 80-latek miał przy sobie gaz pieprzowy. Próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy w debacie rozwścieczyła konkurencję, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zabiegał o poparcie w Małopolsce. W Tarnowie mówił, że jego zdaniem dotychczasowe rządy nie zadbały o zbudowanie silnej armii. Wojsko polskie ma amunicji na kilka dni wojny i pomimo tego przez ostatnie lata nie powstała w Polsce żadna fabryka amunicji. Amunicji artyleryjskiej produkujemy rocznie tyle, co Ukraina zużywa w 3 dni. Dziś kolejny dzień kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski będzie w Kamiennej Górze i Świdnicy na Dolnym Śląsku, Karol Nawrocki w miejscowości Łyse na Mazowszu, a Artur Bartoszewicz w Konnie w Wielkopolsce. Do 225 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zawalenia się dachu dyskoteki w stolicy Dominikany Santo Domingo. W szpitalach zmarły 4 osoby ranne we wtorkowym wypadku. Spod gruzów klubu Jet Set wydobyto 189 żywych osób, a z ponad 200 rannych 15 wciąż przebywa w szpitalach. 5 z nich jest w stanie krytycznym. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa śledztwo. Resort rolnictwa zapewnia, że pryszczycy w Polsce nie stwierdzono, ale z powodu sytuacji na Węgrzech i Słowacji zalecana jest duża ostrożność. To schorzenie bardzo zaraźliwe i groźne dla zwierząt, mówi Bogdan Dyjuk z Zarządu Województwa Podlaskiego. Rolnicy powinni też ograniczyć dostęp do swoich gospodarstw. Chciałbym zaapelować do wszystkich rolników, aby nie wpuszczali osób z zewnątrz, których nie znają, ograniczyli dostępność do bydła. Potrzebna ostrożność w nabywaniu nowych sztuk. Pojawiają się na rynku oferty nieraz za 50%. Nie korzystajmy z tego, bo to jest najszybszy przyczynek do tego, aby ta groźna choroba pojawiła się w naszym regionie. Ostatni przypadek pryszczycy w Polsce odnotowano ponad pół wieku temu, w 1971 roku. Donald Trump wycofał się z wysokich ceł na chińską elektronikę. Chodzi o 20 produktów, m.in. smartfony, komputery i panele telewizyjne. Donald Trump nałożył na Chiny 125% cła wzajemne. Wraz z wcześniejszymi cłami w wysokości 20% stawka celna na import z Chin wynosi 145%. Jednak opublikowane przez amerykańskie służby celne rozporządzenie wyłącza z ceł wzajemnych większość elektroniki importowanej z Chin. Poza komputerami, smartfonami i panelami telewizyjnymi na liście znajdują się tablety, półprzewodniki, routery, karty pamięci i wiele innych produktów. Towary te zostaną także wyłączone z 10% ceł bazowych dla innych krajów. Decyzja Trumpa pozwoli uniknąć znacznych podwyżek cen elektroniki w Stanach Zjednoczonych. Szacowano, że cła Trumpa mogłyby ponad dwukrotnie zwiększyć ceny laptopów i smartfonów. Zniesienie ceł wzajemnych na elektronikę przyniesie też korzyści takim firmom jak Apple, Samsung, Dell i Microsoft, które produkują części do swojej elektroniki poza Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś niedziela palmowa. Jak mówi etnografka z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Anna Grabińska-Szczęśniak, dawniej elementy tworzące palmę były skrupulatnie dobierane. One zawsze według ludzi miały jakieś znaczenie. To nie było tak zbierane wokół domu. Chociażby na przykład takie coś, że na pamiątkę korony cierniowej przynajmniej jedna roślina powinna mieć kolce. Później po poświęceniu palmę wykorzystywano na różne sposoby. Wierząc właśnie w tą magiczną moc, połykano na przykład jedną bazię i to miało chronić na cały rok gardło przed chorobami. Zatykano palmę za obrazy albo czasem na przykład w oknach, stodoły, chlewu. To też chroniło przed piorunami. Palmę najczęściej rok później palono, a popiół z niej wykorzystywano podczas Środy Popielcowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sportowa walka o palmę pierwszeństwa. Norbert Michalek. Dzień dobry. Prowadzący w tabeli ekstraklasy piłkarze Rakowa Częstochowa zrobili kolejny krok w kierunku Mistrzostwa Polski. W meczu 28. kolejki pokonali na własnym stadionie Radomiaka Radom 2-1. Niespodziankę sprawił za to Śląsk Wrocław, który wygrał na wyjeździe z Krakowią 4-2. Mówi trener zespołu Pasów Dawid Kroczek. Liczba błędów, które popełniliśmy w spotkaniu, była po prostu bardzo duża i ciężko jest wygrać mecz w takim układzie. To jest praktycznie niemożliwe. Też nie mogę powiedzieć nikomu po meczu, że ja nie chciał, bo przyszedł obok spotkania, bo to by było niesprawiedliwe. Po prostu popełniałem błędy. Piłce tak czasem jest, że po prostu tych błędów w jednym meczu jest więcej, w drugim jest mniej. I z tego musimy wyciągnąć konsekwencje, ale jesteśmy tego świadomi. W innym jeszcze meczu GKS Katowice wygrał z Puszczą Niepołomice 3-1. To nie było łatwe i przyjemne zwycięstwo dla piłkarzy Barcelony, którzy pokonali Leganes 1-0 w meczu hiszpańskiej La Liga. Katalończyków przed stratą punktów uratował samobójczy gol. W barwach Barcy przez 63 minuty grał Robert Lewandowski, a w pełnym wymiarze czasowym Wojciech Szczęsny. Polskie szczypiornistki zagrają na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Niemczech i Holandii. W decydującym meczu kwalifikacyjnym biało-czerwone pokonały na wyjeździe Macedonię Północną 23-21. Na koniec Formuła 1. Kierowca McLarena Oscar Piastri wystartuje z pole position do wyścigu Formuły 1 na torze Shakhir o Grand Prix Bahrainu. To czwarta runda Mistrzostw Świata w tym sezonie. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Brytyjczyk George Russell, ale z powodu kary jednak wystartuje z trzeciego miejsca. Oznacza to, że do pierwszej linii został przesunięty Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Początek o 17:00. Dziś ciepło i słonecznie, jedynie na krańcach południowych i zachodnich oraz miejscami nad morzem więcej chmur. Na zachodzie możliwe przelotne deszcze i burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, na wschodzie około 17, na Helu 13. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu po godzinie 7. Pozostajemy w klimacie Niedzieli Męki Pańskiej. Będzie również w dużym stopniu instrumentalnie. Tak to sobie wymyśliłem, tak postanowiłem. Myślę, że to będzie brzmiało równie głęboko jak pierwsza godzina, choć wykonawcy będą inni. Też powiem w cudzysłowie, pierwsze skrzypce, tu będzie instrument strunowy, ale nie skrzypcowy, nie skrzypce. Pierwsze skrzypce będą grali dwaj ludzie, którzy są rodzeństwem. Jacek i Jakub Mielcarkowie. I to będzie kontrabas i saksofon. Ale nie tylko, ponieważ będzie tu jednak, przynajmniej na początku, będzie śpiew, bo płyta składa się z takich elementów śpiewu, a potem interpretacji muzycznej tej staropolskiej pieśni, która jest recytowana, bo tak to trzeba powiedzieć. Płyta się nazywa Zbliżam się k Tobie. I rodzeństwo Mielcarków przy wielkiej współpracy brata Grzegorza Filipiuka Kapucyna, Bogdana Augustyniaka, autora fotografii, i Andrzeja Czubińskiego. No i całość zarejestrowana w pięknej, zacnej przestrzeni kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. a więc sakralnie w pełni. Muzyka przeżywana przez twórców, myślę, że szczególnie głęboko brzmi to w wykonaniu osób, jak my to mówimy, niepełnosprawnych. Chociaż biorę to w głęboki nawias, bo cóż to jest ta niepełnosprawność? Czy my jesteśmy naprawdę sprawniejsi w tym, co najważniejsze, od tych, którzy są głusi albo niewidomi? Otóż Jakub Mielcarek, saksofonista, jest osobą niewidomą, a gra poruszająco. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, to będzie nam recytował Jacek Mielcarek, Jakub Mielcarek, przepraszam, a Jacek będzie grał. Jakub zagra też na kontrabasie. Pasyjna pieśń godzinkowa, przekład łaciński Godziny Gomęce Pańskiej według Aleksandra Bricknera. Pierwszego tłumaczenia dokonał opat witowski Jan w wieku XV. A potem interpretacja muzyczna tegoż właśnie utworu. No a potem rozmowa o książce Znaki z nieba Jana Tatury. Rozmowa nie z autorem, ale z redaktorem tej książki. Książka, która pokazuje w sposób niezwykle dobitny, realizując naukowe doniesienia i interpretacje, że Biblia i to, co ona opisuje, jest prawdą. I naukowcy coraz bardziej się o tym przekonują. Dotyczy to także całunu turyńskiego. I myślę, że z tego powodu między innymi znalazło się dzisiaj u mnie w audycji, bo warto o takich rzeczach, świadectwach wielkich cudów Bożych opowiadać. Posłuchajmy. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, mądrość Ojca swego, po czwartkowej wieczerzy czasu jutrzennego, gdy się modlił w ogrodzie Ojcu Bogu swemu, zdradzon jęd i wydań jest ludu żydowskiemu. Tę szwę noc policzkowan, plwan, nędzon do świata, w piątek pierwej godziny wiedzią do Piłata. Tam onań powiedziano świadectwo nieskładne, on stał jako baranek, zwierzątko pokorne. Na dzień trzeciej godziny Żydowie niezbędni wołali, by krzyżowan pirwy i pośledni. Piłat i kazał biczować beze wszej lutości i ciernim koronować, tuć miał trudu dosyć. Na dzień szóstej godziny, na krzyż wiedziąc z miasta, tej biady rozmaitej płakała niewiesta. Na krzyż wzbiwszy nagiego, o suknię i grano, żółcią z octem napawan, jak prorokowano. Na dziewiątej godzinie wołał Jezus: Heli! Ci, cóż jej krzyżowali, Żydowie się śmieli. Janowi polecona matka jego miła, tu się dusza Chrystowa z ciałem rozdzieliła. Włócznią ślepy włodyka bok otworzył jego, krew z wodą popłynęła zbawienia naszego. Z krzyża zjęt o nieszporze, prosiwszy Piłata, takoć za nas ucierpiał Odkupiciel świata. O kompletnej godzinie ciało grobu dano, od miłostnych przyjaciół mirrą pomazano. W sobotę swojewała dusza piekielne kośćce, w niedzielę wywiodła jest szwytki święte Ojce. Przez szwę świętą 7 godzin umęczenia Twego, iż Chryste wspominamy z nabożstwa naszego. Bacz nam użyczyć zbawienia, bydlenia dobrego, a po śmierci domieści nas stadła niebieskiego. Daj na śmiertnej pościeli pomnieć swoją mękę, nasze dusze polecić Ojcu Bogu w rękę. Tego świata imienie, srebro, złoto, drogie kamienie, by się nam nie słodziło tego czasu. Amen. Thank you. Cuda i objawienia prywatne nie są nam do zbawienia konieczne potrzebne, jak Kościół nas naucza, nie musimy ich przyjmować, ale mogą być dla nas przydatne. Co prawda nie zastąpią Ewangelii, ale mogą pomóc w zrozumieniu prawdy objawionej. Pan zgadza się z tym przekonaniem i książka nas w nim umocni? Zdecydowanie, bo wiara i nauka to dwa skrzydła, które unoszą nas do góry, o czym święty Jan Paweł II kiedyś nam bardzo wyraźnie powiedział. Ta książka ma dla mnie bardzo prywatny walor, bo byłem świadkiem gwałtownego nawrócenia, o czym właśnie wzmianka we wstępie. Jegomościa, który zobaczył na ogromnym powiększeniu ekranu komputerowego zdjęcie cudu w Sokółce, najpierw przemilczał to, co ogląda, a czym zachwycali się koledzy tego pana przebywający w pomieszczeniu, ale następnego dnia powędrował do spowiedzi po 20 latach nieoglądania kratek konfesjonału. Dla mnie to jest taki bardzo prosty, dobitny przykład, że warto pokazywać efekty objawień, warto pokazywać cuda, zwłaszcza tym, którzy szukają, którzy chcą być blisko, tylko nie mogą znaleźć pretekstu, bo cuda mogą być dla nich właśnie pretekstem zbliżenia się do Pana Boga, a tak jak wpisujemy sobie jeszcze w książce, no dość znany jegomość opowiedział nam swoją wersję przybliżania się do Pana Boga. Ludwik Pasteur stwierdził kiedyś bardzo kategorycznie, że mała ilość wiedzy natychmiast odwraca od Pana Boga, ale ta duża dawka wiedzy natychmiast do Niego przywołuje i przybliża. Ja sobie przypominam taki film Sprawa Chrystusa o dziennikarzu amerykańskim. To jest taki przykład właśnie. Zaczynam szukać, chciałem udowodnić coś przeciwnego, ale ponieważ jestem uczciwy i myślę rzetelnie, to pracuje we mnie łaska i dochodzę do wniosków zupełnie przeciwstawnych. Tak chyba było również z jednym z badaczy całunu turyńskiego, żydowskiego pochodzenia, który też się pochylał z taką myślą, a wyszedł na jednego z głównych admiratorów tego cudu niesamowitego i świadka zmartwychwstania, jakim jest całun turyński. O Barym Schwarzu, członku grupy, która badała całun turyński. Oni zabrali się za badanie całunu turyńskiego w momencie, w którym kursowała po świecie wiadomość, taka bardzo kategoryczna i konkretna, że jest to fałszywka średniowieczna, że badania węgla C14 udowadniają, że całun turyński powstał w XIV, no może w XIII wieku maksymalnie. Więc ci badacze ze Stanów Zjednoczonych, do których grona należał Barry Schwartz, podchodzili bardzo sceptycznie do całunu. I im bardziej przyglądali się temu, co tam całun zaczął ukazywać i przemawiać, tym bardziej utwierdzali się, że historia człowieka z całunu zadziwiająco przypomina historię Jezusa Chrystusa. Sam Barry Schwartz stał się jednym z tych Żydów, którzy uważają, że Jezus Chrystus był prawdziwym Mesjaszem. On z taką misją podróżował po świecie, bywał nawet kilka razy w Polsce i opowiadał o całunie turyńskim, zaznaczając, że tam na tym płótnie liczącym już ponad 2025 lat znajduje się prawdziwy Mesjasz. Historia badań nad Saunem i także wiele poruszających fotografii znajduje się w książce pana Tatury. Obok takich historii jak Tilma z Agawy, która nie powinna już dawno istnieć, to znaczy objawienie Matki Bożej Guadalupe, jak cuda eucharystyczne. I to, do czego chciałbym teraz nawiązać, historie, które pokazują, że potop biblijny jest to wydarzenie rzeczywiste, jak również zagłada Sodomy i Gomory. Znajdują one swoje naukowe wytłumaczenie, choć oczywiście językiem Biblii operując mówimy o karze Bożej. Bóg przemawia przez wydarzenia, które są naukowo możliwe do zbadania. Przez wiele lat naukowcy raczej z pobłażaniem odnosili się do relacji biblijnej o deszczu siarki, który spadł na grzeszne miasto, o słupie soli, w który zamieniła się żona Lota. To tak pasowało raczej do jakichś opowieści starych haggad żydowskich, a nie do relacji z czegoś, co naprawdę miało miejsce. I oto Biblia mówi do nas po tysiącach lat zupełnie nowe rzeczy i odsłania nowe tajemnice, bo nie tak dawno temu, kilka lat temu, w miejscowości, która teraz nosi nazwę Tel-el-Haman, która, jak sądzą naukowcy, mieści się w granicach dawnej Sodomy, odkryto po pierwsze rozległe miasto, ruiny gigantycznego miasta, które, jak można było sądzić, było niezwykle bogate, z urozmaiconą architekturą, własnymi wodociągami. I to miasto nie tylko zostało pochłonięte przez pustynię, ale wyniki badań wykazały, że piasek pustyni dookoła w promieniu kilkudziesięciu kilometrów jest zeszklony, tak jakby został poddany działaniu jakiejś gigantycznej temperatury i jeszcze większego ciśnienia. Z badań wyszło, że takie efekty mogą przynieść i zagładę miastu przynieść albo meteor, albo wybuchająca kometa na wysokości kilku kilometrów, wywołująca dokładnie ten sam efekt, co słynny meteoryt tunguski i taki, którego siła wybuchu przekraczała 500-krotnie siłę wybuchu w Hiroshimie czy Nagasaki. Nikt nie miał szansy na przeżycie w okolicach Sodomy, a meteor, który wybuchł nad Sodomą, jego resztki poleciały jeszcze dalej, poleciały po linii prostej aż w stronę Europy, ku sercu Europy, wyrżnęły w Alpy, w okolicach miejscowości Kefels w Austrii. Tam powstało gigantyczne osuwisko skalne, pełne do dzisiaj specjalnych tworów, takich przypominających troszeczkę pumeks, porfir. I tak jak naukowcy twierdzą, struktury tych kamieni powstały na skutek działania ogromnej temperatury i znowu gigantycznego ciśnienia powietrza, wynikającego z wybuchu powstałego na skutek uderzenia meteorytu w ściany skalne. Thank you. Wspomniał pan o Arce Noego. Tu jest ciekawa kwestia, która też dotyczy nas tutaj trochę z wydawnictwa osobiście, bo kilka lat temu zgłosił się do nas ksiądz doktor Piwowarczyk, który szykował się wtedy do wyprawy na Ararat. Przyniósł nam mnóstwo zdjęć pokazujących efekty działań jego poprzedników i wypraw poszukiwawczych, które zjawiały się na szczelinach Araratu i wiecznej zmarzlinie, wędrując aż z wtedy jeszcze wolnego, niezależnego Hongkongu. Na tych zdjęciach było widać, że w wiecznej zmarzlinie na 5000 metrów, gdzie temperatura potrafi mieć minus 30 stopni, znaleziono jakieś wielkie struktury drewniane, jakieś pomieszczenia. W dodatku pomieszczenia, które w zadziwiający sposób odpowiadały wersji Katarzyny Emerich o tym, jak wyglądała Arka Noego. Znaleziono mnóstwo artefaktów. Zainteresował się nimi rząd turecki. W muzeum, które za pieniądze państwowe powstało u stóp Araratu, można teraz odnaleźć mnóstwo naczyń glinianych, garnków, kubków, uprzęży dla zwierząt, do uwiązywania zwierząt. Ci, którzy weszli do środka, zauważyli jakieś dziwne granulki, którym posypana była powierzchnia podłogi w tych pomieszczeniach, które odkryli. Zastanawiali się, cóż to może być, i odpowiedź przyniosła im Katarzyna Emerich, która stwierdziła, żeby wciągało wilgoć, która przesiąkała z wód wszechoceanu do samej Arki. I oto naukowcy przeczytali o tym informację i za chwilę sprawdzili, rzeczywiście to było proso, tylko sprzed 5000 lat. Za półtora miesiąca rusza na Ararat kolejna wyprawa kierowana przez księdza doktora Piwowarczyka. Mam nadzieję, że pojawi się nowy film nakręcony przez Polaków. Będą nowe zdjęcia, więc być może w nowym wydaniu książki będziemy mieli trochę ten rozdział rozszerzony. Bardzo trudno byłoby znaleźć inne wytłumaczenie, co robią gigantyczne struktury drewniane na szczycie wielkiej góry na 5000 metrów, w miejscu, gdzie drewno jest niezwykle rzadko używane jako budulec. Nikt nie używa go jako paliwa nawet w domowych piecach, bo jest tak rzadkie, jest takim rarytasem. Co robiłby, gdyby ktoś założył, że tam powstał pałac na takiej wysokości, jak można byłoby go ogrzać, gdyby tam jakiś władca miał fantazję na tych 5000 metrów wysokości zamieszkać, i jak dostarczano byłoby tam wyżywienie i gdzie przetrwałaby służba takiej osoby. To wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z rzeczą nadal niewytłumaczoną przez współcześnie nam znaną naukę. Arka, jeszcze jako cały wielki korab, cały wielki statek, była widoczna jeszcze w roku 1850. Z daleka było widać ją na Araracie. Była też chętnie rytowana przez grafików, którzy Arkę traktowali jako jeden z landmarków po prostu okolicy. Ale w okolicach roku 1850, być może 60, miało miejsce gigantyczne trzęsienie ziemi, po którym, jak stwierdzają w pamiętnikach rozmaici świadkowie, Arka przełamała się na kilka części i zjechała na kilka stoków Araratu. Dopiero w latach 60. Amerykanie z satelitów i z samolotów wojskowych zaobserwowali jakąś anomalię magnetyczną, coś obcego znajdującego się pod lodami w szczycie Araratu, i kolejni badacze, do których zresztą należał jeden z 16 facetów wędrujących po Srebrnym Globie, jest o nim długa wzmianka w książce, wyruszali, żeby sprawdzić, co tam znajduje się na Araracie. Mimo że już kilka lat upłynęło od pierwszego odkrycia Arki Noego, jakoś na czerwonych paskach nie widzimy informacji w mainstreamowych mediach o tym, że odkryto coś tak ciekawego. Nie słychać nawet, żeby ktoś chciał to obśmiać. Po prostu jest to przemilczane. Ta historia jest jednym z elementów książki, tak jak już powiedziałem. Możemy tu także przeczytać o gwieździe betlejemskiej, zaćmieniu księżyca w czasie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, o niewieście obleczonej w słońca, więc wydarzeniu z września 2017 roku na niebie. Patrząc na te wszystkie opisy, na te wszystkie dokumenty, które też przytacza, opinie, nazwiska, które przytacza autor, czy można by powiedzieć, troszeczkę trawestując fragment wypowiedzi Jezusa z Ewangelii, że kto ma oczy, niechaj widzi i wierzy? Zdecydowanie, bo jest taki wspólny mianownik tych wszystkich dziwnych wydarzeń, znaków, cudów, o których mówimy, że tak naprawdę one znajdują się poza czasem. Tak jak cuda eucharystyczne. One powinny dawno ulec utlenieniu, naturalnemu rozkładowi, a cały czas w różnych miejscach na świecie, choćby w Lanciano czy w Sokółce, są doskonale widoczne i ci, którzy mają okazję obejrzeć się z bliska, naprawdę mocno mogą doświadczyć obecności Bożej w Eucharystii. Całun turyński nie powinien ukazywać nam tylu detali, które cały czas ujawnia nam każdego dnia. Jeżeli znajdujemy jeszcze krew na całunie turyńskim, krew też powinna zniknąć z takiej tkaniny, zwłaszcza tkaniny, która była wielokrotnie składana, kiedy była cerowana, prawdopodobnie prana, podlegała zmianom temperatury, na pewno palono kadzidła. To samo dotyczy, jak już na samym początku wspominał pan Tilmy Juana Diego, jest to przecież zgrzebna tkanina o strukturze worka jutowego, więc przygotowanie na jakiegokolwiek szczegółowego wizerunku dzisiejszymi technikami jest absolutnie niemożliwe. W dodatku taka Tilma powinna po 15 latach się zupełnie rozsypać. To się zupełnie nie dzieje, a przecież Tilma, o której mówimy, była nawet poddawana próbie kwasu. I te wszystkie rzeczy, o których mówimy, i Arka Noego, czy ten wybuch nad Sodomą, to są wydarzenia, które miały miejsce wiele, wiele lat temu, niekiedy tysiące lat temu, a mimo wszystko właśnie dopiero teraz zaczynają do nas mówić. I zaczynają mówić w zupełnie nowym kontekście, bo jeżeli sięgniemy do rozdziału, w którym jest mowa o eksperymentach profesorów Giulia Fantiego we Włoszech i profesora Jaworskiego w Polsce, dotyczącym uzyskania przynajmniej zbliżonego efektu do tego, który można zobaczyć na całunie turyńskim, obaj naukowcy usiłowali za pomocą różnych technik wywołać obraz przedmiotów, które były kładzione na płótno. I okazało się, że współczesna nauka jest w stanie odtworzyć, ale przedmioty takie do 2,5-3 cm, to po pierwsze. Po drugie, nie jest w stanie osiągnąć odwzorowania niczego, co byłoby organizmem niegdyś żywym, tak jak ten człowiek z dużej litery, człowiek z całunu, a przede wszystkim nie jest w stanie odwzorować tego w sposób trójwymiarowy. Obaj naukowcy doszli do wniosku, że do odwzorowania trójwymiarowego sylwetki człowieka z całunu potrzebna byłaby energia albo kilku elektrowni atomowych, albo energia trzęsienia ziemi. I oto inni naukowcy, zajmujący się czymś zupełnie innym, a więc specjaliści od sejsmologii, odnaleźli ślady na skałach niedaleko Morza Martwego i Jerozolimy, ślady wyraźnie wskazujące na trzęsienia ziemi i na to konkretne trzęsienie ziemi z roku 1933. I najprawdopodobniej pierwsze trzęsienie ziemi z epicentrum pod Jerozolimą miało miejsce w Wielki Piątek, to znaczy w ten dzień, który my nazywamy Wielkim Piątkiem, a wstrząsy wtórne wtedy, kiedy przedziwna siła obaliła głaz grobu Chrystusa, miały miejsce w niedzielę. Tak więc nauka potrafi teraz odczytywać znaki, które być może znane były wcześniej, ale nikt jeszcze wcześniej nie potrafi połączyć kropek. Thank you. Wiadomo, że po książkę sięgną niektórzy, ci, którzy jakoś będą zaciekawieni, mamy nadzieję, że po naszej rozmowie także, ale usłyszeć o niej może wielu. Jak pan myśli, czy ci, którzy prześlizgną się tylko potem i nie chcą poddać swojej niewiary jakiejś analizie dowodów, robią to ze strachu, z lenistwa, z wygodnictwa? Myślę, że każdy ma na swojej drodze takie momenty, kiedy jego wiara przykuca, chowa się jak w żółwiej skorupie. Więc ci, którzy mają kłopoty z akceptacją zjawisk i zakładają a priori, że one są już na pewno nieprawdziwe, że to są jakieś fałszerstwa, mają taki kłopot jak opisywany zresztą w książce Martin Luther, który pojawił się w Manopello. Ci, którzy byli, albo w książce są specjalne zdjęcia, więc widać, że pod różnym oświetleniem chusta z Manopello jest widziana zupełnie inaczej. I pod pewnym oświetleniem chusty w ogóle nie widać. Widać tylko taką bladą poświatę i przezroczystą, delikatną tkaninę wypełniającą ramę obrazu. Marcin Luter wmaszerował do kościoła w Manopello, zobaczył tylko pustą ramę, a ponieważ pasowało mu to do jego wiedzy, którą już wcześniej sobie ugruntował, stwierdził, że to jest kolejne papistowskie oszustwo i że nigdy nie warto w przyszłości zajmować się relikwiami. Nam też to bardzo łatwo grozi. A przecież warto nachylić się nad rzeczami, nad kwestiami, które, jak to niektórzy mówią, są z pogranicza. Zastanowić się, jak to możliwe, że prawdopodobieństwo jednoczesnego zaistnienia proroctw Starego Testamentu, które wypełniałoby się w Jezusie Chrystusie, oraz prawdopodobieństwo zaistnienia przeróżnych zjawisk kosmicznych i astronomicznych w czasie życia Chrystusa i jeszcze kilkudziesięciu relikwii, które są wiązane z Jezusem Chrystusem, to prawdopodobieństwo to jest 1,5 razy 10 do minus 28. To jest po prostu tak niewyobrażalne prawdopodobieństwo, że jeśli zastanowimy się, czy jest możliwe, że te wszystkie relikwie naprawdę mają coś wspólnego z jedną osobą. W dodatku w czasie kaźni tej osoby miało miejsce zaćmienie księżyca, trzęsienie ziemi, niebo nad Jerozolimą stało się czarne jak węgiel, no to może warto pomyśleć, czy ci autorzy natchnieni, którzy spisywali nam Ewangelię, nie pisali reportażu uczestniczącego. I jest to rzetelna prawda. Tyle Maciej Marchewicz, redaktor opracowujący książkę Jana Tatury Znaki z nieba. A ja życzę Państwu błogosławionej i głęboko przeżytej niedzieli palmowej. I jeszcze winien jestem jedną poprawkę. Otóż te pieśni na początku czytał nie Jakub, a Jacek Mielcarek. Bracia mają bardzo podobne głosy. Towarzyszyła nam muzyka z płyty Zbliżam się k Tobie. No i były to utwory Jezus Chrystus, Bóg Człowiek. Potem, proszę Państwa, o jak srodze jest rozpięty. Jezusa Judasz przedał, już Cię żegnam, najmilszy Synu Chrystusie. Jest drabina do nieba. Później, proszę Państwa, dziesiątka, czyli właśnie jest drabina do nieba. No i teraz chcę z Państwem zakończyć już to spotkanie, zapraszając Państwa bardzo serdecznie na drugi dzień Świąt Wielkanocnych na spotkanie ze mną w Muzycznych Rozmowach. Jest to interpretacja pieśni Dobranoc, Głowo Święta. Marcin Witan, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne.